dietetyk, zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Stabilizuje się sytuacja epidemiczna w szkołach. Około 75% placówek pracuje normalnie, informuje resort edukacji. Znów wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Ostatniej doby było ponad 120. Żeby Polska była Polską. Album Polskiego Radia na 40. rocznicę stanu wojennego. Sytuacja epidemiczna w szkołach stabilizuje się, informuje wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Jak podkreślił w Polskim Radiu 24, wprowadzenie nauki zdalnej w okresie Bożego Narodzenia ma zmniejszyć mobilność społeczną i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów. W tej chwili mamy 78% szkół ponadpodstawowych pracujących w trybie normalnym, natomiast jeśli chodzi o szkoły podstawowe, jest to na poziomie 74%, zatem widać bardzo wyraźnie stabilizację. Natomiast to jest decyzja wynikająca z tego, co dotyczy bezpośrednio świąt Bożego Narodzenia, a więc stworzenia takiej strefy czasowej gwarantującej bezpieczeństwo przede wszystkim naszym seniorom. Zgodnie z nowymi obostrzeniami od 20 grudnia nauka w szkołach będzie odbywała się zdalnie. Uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej 10 stycznia. Dziś mamy prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i kolejny dzień ponad 500 osób zmarło. Takie najnowsze dane epidemiczne przedstawił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wczoraj było prawie 27,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. Dziś powinniśmy poznać ustalenia polskiego śledztwa dotyczącego przymusowego lądowania w Mińsku samolotu z białoruskim opozycjonistą Romanem Pratasiewiczem. Maszyna leciała z Aten do Wilna. Według ustaleń ABW kluczową rolę w całej sprawie odegrały białoruskie służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Służby specjalne wysłały oficera białoruskiego KGB na lotnisko w Mińsku. To on kontrolował, wydawał instrukcje kontrolerom lotów, którzy mieli bezpośredni kontakt z załogą tego samolotu. W czasie tego śledztwa pozyskano bezpośrednią relację świadka, który brał udział w tych wydarzeniach. To on przekazał swoje zeznania, przekazał materiał. Kraje zachodnie jednoznacznie uznały przechwycenie samolotu przez Białoruś za złamanie prawa międzynarodowego, piractwo i terroryzm państwowy. Nowa minister spraw zagranicznych Niemiec w Warszawie, Annalena Baerbock, spotka się m.in. z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem. Współprzewodnicząca Zielonych była już w Paryżu i w Brukseli. Seria wizyt zagranicznych, którą Annalena Baerbock rozpoczęła po środowym zaprzysiężeniu rządu Olafa Scholza, ma podkreślić konieczność utrzymania ścisłych stosunków Niemiec ze swoimi sąsiadami. W komunikacie niemieckiego MSZ czytamy, że ich podstawą jest uwzględnienie perspektywy i historii drugiej strony. Przed swoją podróżą do Warszawy Annalena Baerbock zapewniła, że w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Mińska przemawia z Polską jednym głosem. Zapytana o gazociąg Nord Stream 2 powtórzyła, że nie jest jego zwolenniczką. Liderka Zielonych zadeklarowała też gotowość ożywienia Trójkąta Weimarskiego. Niemieckie media zaś stwierdziły, że polskiemu rządowi mogły się nie spodobać jej spostrzeżenia o NATO i apele o pogłębienie integracji europejskiej wygłaszane przez nią wcześniej w opozycji. Zdaniem dziennika Berliner Zeitung nowa minister będzie miała z Polską ciężki kawałek chleba, bo na agendę wróci już niebawem temat reparacji wojennych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W niedzielę w Warszawie będzie z kolei nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Minionej doby granicy z Białorusi do Polski nielegalnie próbowało przekroczyć 121 osób. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Narewce kilkuosobowa grupa próbowała przedostać się na teren Polski przez uszkodzone wcześniej ogrodzenie z zasieków. Kolejnego kierowcę, który przewoził osobę nielegalnie przebywającą w naszym kraju, zatrzymali policjanci w województwie podlaskim. Tym razem w ręce białostockich funkcjonariuszy wpadł Białorusin, który ukrywał obywatela Syrii, mówi rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa.

Przed mikrofonem Krystian Kaźmierczyk. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Anna Kazoń-Regulska, a na łączach telefonicznych czekamy na doktora Cezarego Mecha i Andrzeja Sadowskiego. Zatem, drodzy Państwo, na razie rozpoczniemy bez gości. W dzisiejszym programie porozmawiam z moimi gośćmi. Mam nadzieję, że uda się połączyć na temat wizyty kanclerza Niemiec Olafa Scholza, na temat słów Elona Muska w sprawie demografii, trochę dziwnych, ale jednocześnie bardzo oczywistych. Porozmawiamy również na temat inflacji, która w jakiś sposób pozwala uciec nam przed kryzysem finansowym, znaczy polityka, która nie jest zbyt restrykcyjna względem tej inflacji, bo zbyt restrykcyjna polityka może skończyć się kryzysem finansowym, ale czy kryzys finansowy przyjdzie, to oczywiście jest pytanie retoryczne, bo on wcześniej czy później się pojawi. Pytanie oczywiście kiedy. No i oczywiście największy problem obecnie dla polskiej energetyki, czyli zielone certyfikaty, blisko 100 euro. Winien i ma. Polak, gdziekolwiek się znajdujecie. Polak, gdziekolwiek się znajdujecie. Polak. Gdziekolwiek się znajdujecie. Polat. Polat. Polat. Z stare miasto, wiernie ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Trumna, tu luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na na na na na. Wiara się rozkrochmala, wilczur się oźnił i piekło podpala. Miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina? Tak tu się głowy ścina! Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Mamy już gości na łączach telefonicznych z nami. Doktor Cezary Mech i Andrzej Sadowski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Państwa serdecznie. Panowie, rozpoczynamy od tematu wizyty kanclerza Niemiec, pana Scholza. Pan Scholz jest prawicowym lewicowcem. Osoba, która ceni konserwatywne poglądy, a jednocześnie robiła karierę w partii młodzieżówce socjalistycznej. Wywodzi się z Hamburga. Hamburg to miasto, które jest bardzo ważnym miastem w Niemczech, miastem portowym. Miastem, które miało być pod kontrolą generała Andersa, ale ostatecznie chyba się nie udało. Panowie, można powiedzieć, ciężkie czasy, jeśli chodzi o kontakty polsko-niemieckie, bo z jednej strony zmiana władzy po tylu latach, nowe otwarcie. Pamiętamy deklaracje zielonych o wypłacie zadośćuczynienia za II wojnę światową. Bardzo boją się terminu reparacji, ale zadośćuczynienie czy reparacje, ważne, żeby poszły za tym pieniądze. Zatem, jak przewidujecie, co się stanie w niedzielę, jeśli chodzi o wizytę naszego zachodniego sąsiada w Polsce? Panie Andrzeju. Moim zdaniem, jeżeli nie ma się sprecyzowanego planu na relacje z Niemcami, aby mieć świadomość, że jednak mamy protokół nie tylko zbieżności, ale też rozbieżności, jeżeli chodzi o interesy polskie w relacji do niemieckich, to będzie to kolejna kurtuazyjna i rytualna wizyta, gdzie faktycznie jedną z pierwszych to, wizyt... To, co zobaczymy, panie Andrzeju, to z pewnością takie obrazki, ale gdzieś tam są negocjacje, twarde negocjacje przed nami, bo chodzi nie tylko o zablokowane środki z tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy czy Europejskiej Tarczy, ale również dużo ważniejszy temat reparacji. I Polska zaczęła robić ruchy po wcześniejszym okresie, kiedy mieliśmy wrażenie, że nic się nie dzieje. Mamy nowy instytut, nową kampanię w Niemczech, która poruszyła naszych niemieckich sąsiadów. Coś się tam dzieje? Polacy zaczynają mieć plan. Panie doktorze, bo pan kiedyś... Ale trzeba zauważyć, że no, taki plan też mają Grecy. Jaka jest relacja w tej akurat sprawie z rządem Grecji i też być może z innymi rządami, aby stworzyć wspólny front, bo wtedy w takiej wspólnym froncie mamy większą siłę niż w przypadku pojedynczych negocjacji. To faktycznie jest tak, że w grupie raźniej, ale z drugiej strony no, niemiecka gospodarka również ma swoją wytrzymałość finansową. Niektórzy zwracają uwagę, że lepiej samemu, choć jeśli spojrzymy na Niemców, to z pewnością ciągle musimy pamiętać, że są skąpi z natury, bo ostatnio, jeśli chodzi o reparacje, odszkodowania za to, co zrobili na początku XX wieku w Namibii ludom Nama i Herero, proces toczy się przed sądem w Nowym Jorku. Jednocześnie oczywiście trwają negocjacje. Zaproponowali panowie aż 1 miliard euro, gdy zmasakrowali te ludy, można powiedzieć, od 80 do 95%. 1 miliard euro płatne przez 30 lat. I to jeszcze płatne w ten sposób, co zieloni wspominali, jeśli chodzi o te zadośćuczynienie dla Polski, czyli płatne w tak zwanych solarach. Może teraz doktor Cezary Mech, który brał udział kiedyś w obliczeniach, jeśli chodzi o szkody wojenne, które zostały sprokurowane przez Niemców w Warszawie. Panie doktorze, pan jest krytyczny, jeśli chodzi o postępowanie Polski, że za mało się staraliśmy. Czy widzi pan zmianę? Znaczy, myślę, że każde działanie ma jakiś, powiedzmy, cel i sens. Ja oczywiście tam, będąc w tej ekipie Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, my żeśmy szacowali te straty. No ale to też było takie kwestia, że my żeśmy namęczyli się, szacowali. Tak naprawdę to gdyby wziąć tak tą wielkość tych strat i później pomnożono przez ten składany procent zysków od tamtego czasu, no to pewno by wyszło około 10 bilionów euro, więc bardzo duża kwota, więc od razu takie przerażenie, żeby może zmniejszyć do tego 1 biliona, bo to jest taki łatwiej, powiedzmy, tam po tych cenach, powiedzmy, tej inflacji w Stanach Zjednoczonych mniej więcej to by liczyć, więc moje biuro przy tego typu szacunkach występowało. Niemniej zauważmy praktycznie, jak jest. No, podjęliśmy się decyzji odbudowy Pałacu Saskiego, przy czym ta sama sprawa stawała już wtedy, 15 lat temu, i wtedy była decyzja, którą, powiedzmy, tutaj nie świętej pamięci wiceprezydent Skrzypek przekazał, ale więc najprawdopodobniej była uzgodniona z Lechem Kaczyńskim, że to jednak, no w porządku, my to odbudujemy, ale to Niemcy odbudują, a więc, a tu nie widzimy właśnie czegoś takiego jak budowanie jakiego nawet, że chcemy coś odbudowywać, ale na koszt niemiecki, na jakiegoś funduszu reparacji, które my będziemy zasilali. Panie doktorze, to ja tak podsumowuję pana słowa. Pan chciałby, żeby został powołany fundusz, gdzie takie zobowiązanie zostanie wrzucone na plecy Niemcom, pomimo tego, że zapłacą Polacy, to Polska wtedy miała... Będzie występowała. Panie doktorze, czyli co, bliżej 10 bilionów niż tego 1 biliona? No tak, ale ja, jeśli chodzi o pana pierwotne pytania a propos tej wizyty, to moim zdaniem, no to jesteśmy teraz w fazie takiej dziwnej polityki, która wcale nie jest wcale dziwna, bo to jest często po prostu polityka w historii znała takie okresy, kiedy to tak naprawdę jest proxy konflikt. proxy konflikt polski wywoływany przez Niemcy, proxy konflikt Polski z Unią Europejską. Niemcy rękami Unii Europejskiej, gdzie nie tylko jest pani prezydent, jest po prostu z Niemiec, ale powiedzmy ta cała struktura to jest taka niemiecko-francuska, wykorzystuje Unię Europejską, żeby nas atakować, wymuszać na nas jakąś tam uległość instytucjonalną, blokować środki i tak dalej, podczas gdy Niemcy niby mają wolną rękę i przyjeżdżają do Warszawy, pan kancler przyjedzie i mówi tak, tak jak powiedzmy to jest na innych polach obecnie światowych i jest tak, no my mamy tu konflikt, tu, tam, no to my tam próbujcie to załatwić z tą Unią Europejską, ale my możemy współpracować na tym polu, na tamtym i na jeszcze jakimś innym trzecim. Otóżmy te kwestie, współpracujmy na jakimś tam kawałku, podczas gdy konflikt z Unią Europejską jest powiedzmy zasadniczy, ale to pamiętajmy, to nie jest konflikt z Unią Europejską, to jest konflikt z Niemcami, w którym Unia Europejska jest taką formą proxy. To tak samo jak nie mamy konflikt, moim zdaniem łagodniejszy, ponieważ Polska, nie tylko armia, ale i Straż Graniczna nie może przegrać powiedzmy z Białorusią, ale to też jest konflikt proxy, który naprawdę to ma swoje źródło powiedzmy w naszych nieporozumieniach z Rosją. Tak tutaj wydaje mi się, że ta gra będzie kontynuowana, przy czym ona jest bardzo ciężka, ponieważ te wymogi, które daje powiedzmy tam Unia Europejska, to jest tak naprawdę próba zwasalizowania nas jako takiego księstwa kolonialnego Niemiec, gdzie formalnie niby to będzie pod egidą Unii Europejskiej. Niedobrze jest też jedna kwestia, która zresztą uwidoczniła się we wczorajszym tam spotkaniu dotyczącym demokracji, że Stany Zjednoczone będąc powiedzmy tutaj w konflikcie z Chinami, gdzie Chiny też wypuszczają trochę Rosję, żeby po prostu trochę rozrabiało, żeby odciągało uwagę amerykańską od tego głównego przeciwnika, też zaczynają uważać, że tym przeciwnikiem takim tutaj w Europie, no to tak naprawdę takim partnerem to nie jest Polska, tylko Niemcy. I to jest bardzo niedobrze, bo wtedy ponad naszymi głowami również w Stanach Zjednoczonych jest tworzona jakaś tam polityka. Ale zauważmy, że to, co można uzyskać, uzyskujemy czasami dobrowolnie. Wiele lat temu zarząd firmy Oetker, doktora Oetkera, podjął decyzję o zwrócenie prawowitym właścicielom, w tym właśnie kolekcji obrazów zebranych przez pana doktora Oetkera, a które też pochodziły między innymi z Polski. Na terenie Niemiec ciągle znajdują się bardzo duże zasoby polskich dzieł sztuki, które czasami Polska odzyskuje poprzez identyfikację ich w czasie aukcji, bo są wtedy wystawiane. Natomiast takie rzeczy daje się chyba w takiej rozmowie załatwić. Ale to, co najważniejsze jest, to jest negocjowanie z Niemcami świadome statusu junior partnera w ramach Unii Europejskiej. Dzisiaj takiego statusu nie mamy. I to jest ten problem polskiej polityki zagranicznej od 3 dekad. Warto pamiętać, panie doktorze, ja może już zamknę ten temat, warto pamiętać o stratach ogromnych. Pan Andrzej wspomniał o sztuce, którą ponad 10 tysięcy dzieł zostało zrabowanych z Polski, takie są szacunki, a sam pociąg w czasie powstania i po powstaniu warszawskim, który jeździł do Niemiec, gdyby go zsumować, miał 1000 kilometrów długości. Niemcy kradli nie tylko dzieła sztuki, ale również klamki w oknach. I z pewnością największą stratą Niemców w czasie II wojny światowej są straty ludzkie. Już w 1944-1945 roku na koniec nastolatkowie byli słani i gdy zsumujemy straty Niemców w czasie I i II wojny światowej, to jest 10 milionów więcej mężczyzn straconych niż kobiet i problemy z demografią, które później rozlały się w całym zachodnim świecie. Było po prostu 10 milionów więcej kobiet. W ten sposób oczywiście zmieniło się społeczeństwo, zmieniła się kultura. No i powstał model rodziny 2 plus 1, 2 plus 2. Ale głównie jak spojrzymy na zachodni świat, jest to model 2 plus 1. I Elon Musk, który oczywiście jest wielką gwiazdą, również jednym z najbogatszych ludzi na świecie, wspomniał ostatnio coś na temat demografii, a wspomniał o tym, że jeszcze zobaczymy, jak wielkie problemy przyniesie nam brak ludzi, bo według niego wielu mądrych ludzi twierdzi, że Ziemia jest przeludniona, on ma inne zdanie. Gdy spojrzymy na społeczeństwa zachodnie, to już widzimy początki tego upadku, początki upadku w systemie emerytalnym, zapaść w systemie zdrowotnym, ale to oczywiście wszystko przed nami. Panowie, zaskoczeni tymi słowami, i co chciał pan Elon Musk osiągnąć? Znaczy, w żaden sposób nie należy być zaskoczonym, no to powiedzmy, no to już taki upadek Europy, no to taki bardzo zawalowany sposób na początku lat 80. no to wieścił Jan Paweł II, dopytując się, ja to często to cytuję, no jakie będzie znaczenie tego chrześcijaństwa, kultury europejskiej w sytuacji, kiedy w 1930 roku no to jest 1/4 społeczeństwa na całym świecie, podczas gdy 100 lat później będzie tylko 5%. Więc to nie jest nic dziwnego. Ja przyznam się szczerze, no to jest kwestia, powiedzmy, tych strat wojennych, no to jest niemieckich, to jest olbrzyma, ale proszę zobaczyć, jeśli weźmiemy pod uwagę straty teraz, jeśli mówimy o demografii, straty Polski w ciągu tych naszych 30 lat niepodległości, no to zauważmy, no to jest brak tam 4,5 miliona dzieci do prostej zastępowalności pokoleń. Jeśli dodamy kwestię 2 miliony czy 2,5 miliona emigrantów, no to w tym momencie my mamy straty na poziomie, powiedzmy, przegranej, potężnie przegranej wojny. I mamy jeszcze jest gorsze, ponieważ my mamy przegrane w młodym pokoleniu, podczas gdy starsze pokolenie, no to już jest w znacznym stopniu kwestia olbrzymich zobowiązań. I jeszcze tylko jedno stwierdzenie. A propos tutaj kwestii, ile, powiedzmy, Niemcy mogą, czy to mogą oddać jakieś dzieła sztuki. Ja nie jestem przeciwko takim, powiedzmy, bardzo pozytywistycznemu działaniu, żeby jakieś dzieła sztuki, które się udaje, odzyskiwać. Ale zauważmy, że Niemcy podjęli strategiczną decyzję obecnie, która polega między innymi na tym, że chcąc jednak mieć tą kontrolę w Europie tam środkowo-wschodniej, ostatnio odpuszczają Włochom i odpuszczają, tak naprawdę powodując, że EBC finansuje olbrzymi tam dwubilionowy tam dług włoski za kosztem głównie Niemiec i inflacji w Niemczech. W sytuacji, kiedy ten dług jest w wysokości 160% i ponadto Komisja Europejska, jeszcze proszę zobaczyć, my mamy tylko tam 34 miliardy euro, które mieliśmy z tego funduszu, co nam się blokuje, podczas gdy Włochy dostały 200 miliardów. A więc naprawdę Niemcy na cele strategiczne stać, tylko to musi być nasza stanowcza postawa. Oczywiście w sytuacji, kiedy my się starzejemy, mamy po prostu mniej tej młodzieży, tych możliwych bojowników, no to i oczywiście ta cena, która będzie zapłacona, może być niewysoka. No może być okazać się, że na poziomie tych cen tych zniszczonych plemion po prostu w południowej Afryce. Panie Andrzeju, ja tutaj może jeszcze zadam panu pytanie, jak to się stało, że od ustawy Wilczka upadła nam demografia? Przede wszystkim upadła nam kultura, która w Polsce była kulturą rodziny, dzietności,